Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ekspertyza teczki TW Bolka sporządzona przez grafologów potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB, informuje IPN. Ostatni test rakietowy Iranu omówi Rada Bezpieczeństwa ONZ, to na pilną prośbę administracji prezydenta Trumpa. Fregata rakietowa ORP Kościuszko wyrusza na ekstremalne manewry na Morzu Północnym. Warunki zimowe, bardzo duża fala, temperatura rzędu minus 20 stopni, a odczuwalna na morzu minus 30, minus 40. Instytut Pamięci Narodowej przedstawia ekspertyzę teczki TW Bolka. Zdaniem Instytutu potwierdza ona współpracę Lecha Wałęsy z SB. Opinię przygotowali grafolodzy z Krakowa. Biegli stwierdzili, że pismo widniejące na dokumentach należy do Lecha Wałęsy. Dokumenty badane przez ekspertów znaleziono rok temu po śmierci generała Czesława Kiszczaka w jego domu. Była tam teczka, w niej m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB podpisane Lech Wałęsa Bolek. IPN zlecił ekspertyzy z dziedziny pisma porównawczego po tym, jak w kwietniu były prezydent zanegował autentyczność dokumentów. Wyniki badań grafologów przedstawił szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski. Ze sporządzonej opinii wynika, że odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa informacji zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Lech Wałęsa jest dziś za granicą. W niedzielę kolejny raz powtarzał, że dokumenty zostały sfałszowane. Stanowczo zaprzeczył też, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i by brał za to pieniądze. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się ostatnim testem rakietowym Iranu. Wczoraj miało dojść do wystrzelania pocisku średniego zasięgu. Miało się to stać mimo obowiązującego od ponad roku porozumienia Teheranu ze światem, zakazującego podobnych prób. Według amerykańskich dyplomatów test nie powiódł się, bo wystrzelona rakieta spadła zanim jeszcze dosięgnęła celu. Biały Dom potwierdził, że doszło do zdarzenia, ale Amerykanie badają sprawę. Podpisane jeszcze w 2015 roku porozumienie nuklearne Iranu ze światem ograniczyło irański program atomowy i zakazało prób nuklearnych. W zamian Stany Zjednoczone i Europa zdjęły część nałożonych wcześniej sankcji ekonomicznych. Nie jest jasne, czy ostatnia próba rakietowa bezpośrednio złamała umowę. Wiadomo, że od czasu wejścia w życie dokumentu Iran przeprowadził kilka podobnych prób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pilnych konsultacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Iranu zażądała nowa amerykańska administracja. Wcześniej apelował o to Izrael. Największy polski okręt bojowy, fregata rakietowa ORP Kościuszko, wyrusza na manewry na Morzu Północnym i Norweskim. Wezmą w nich udział także okręty z Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Danii. Ćwiczenia nie należą do najłatwiejszych. Manewry niezwykle trudne. Ze mną komandor Radosław Pioch. Panie komandorze, dlaczego te manewry są tak skomplikowane, tak trudne dla marynarzy? Te manewry uważane są za jedne z najtrudniejszych ze względu na aurę pogodową. Warunki zimowe to jedna sprawa, druga sprawa to bardzo duża fala, długa fala, nieprzyjemna. Zmienne wiatry i do tego temperatura. Temperatura rzędu minus 20 stopni, a odczuwalna na morzu minus 30, minus 40 nawet. Co będą ćwiczyli marynarze na morzach północnym i norweskim? Przede wszystkim poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych. Oprócz tego poszukiwanie innych jednostek nawodnych, zwalczanie tychże jednostek, odpieranie ataków powietrznych, a także działania asymetryczne. Te manewry potrwają 2 tygodnie. A w porcie wojennym w Gdyni był Sylwester Pięta. Wystawne wesela zabronione w chińskiej prowincji Guizhou. Ograniczenia dotyczą osób, które kolejny raz zawierają związek małżeński. Władze prowincji wprowadziły ograniczenia w ceremoniach w ramach walki z korupcją i wystawnym trybem życia. Od momentu objęcia urzędu prezydenta przez Xi Jinpinga chińskie władze walczą z korupcją, ale też z ekstrawagancją, która ma być jej przejawem. Władze miejscowości Kaili w Guizhou apel ten zinterpretowały dosłownie. Dla osób, które nie po raz pierwszy stają na ślubnym kobiercu, zakazano organizacji wesel. Ograniczenia wprowadzono także dla par po raz pierwszy zawierających związek małżeński, a nawet dla rodzin organizujących stypy. Odpowiednim organom lokalnych władz należy bowiem przedstawić preliminarz kosztów planowanych wesel i styp, a urzędnicy zadecydują, czy takie uroczystości nie noszą znamion ekstrawagancji. Informacje z Guizhou oburzyły część chińskich internautów, którzy zauważają, że partia coraz gwałtowniej zaczyna regulować życie prywatne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W centrum na wschodzie i na wybrzeżu dość pogodnie, na zachodzie i południu więcej chmur i może przelotnie padać deszcze ze śniegiem. Tam, a także na krańcach wschodnich miejscami marznąca mrzawka. Najcieplej na południowym wschodzie, plus 2 stopnie, nad morzem 1, w centrum 0, a na Podlasiu minus 1. Trójka.

Szymon Borzystowski, a słońce świeci na złoto za oknem. A płyta już się kręci, płyta tygodnia Lost on You. Mamy dla Państwa egzemplarze 71335. I'm not afraid to die.

Pająk rozpił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że w mordę dać. Krążę z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń, wbijam zęby w tyk. Nie pomaga nic, żalu chce się wyć, odkąd ciebie brak. Rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni podmuchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestanę. Pan Karol pyta, czy podałem, kto dostaje dzisiaj płytę tygodnia. Mogłem przez zapomnienie zapomnieć. Pani Danuta z Wolsztyna i pan Paweł z Grębocic prosimy walczyć o tę płytę jeszcze do końca tygodnia. Także jutro i pojutrze, a potem jeszcze w LP Trójce. Przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/Trójka. Właśnie polskie. Dzisiaj więcej polskiej muzyki, tak wyszło, ale mam nadzieję, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza. To teraz przez Tomaszów do Krakowa pojedziemy sobie, Ewa Demarczyk, a zaraz po pani Ewie z Kaldowie. ciężkiem złotym. Ta sama cisza trwa wrześniowa w tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono. Musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie. A przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Czy może moja wina, czy może twoja wina, hey!

Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już teraz pora na... Fajny film. O tym, że polscy widzowie znowu pokochali polskie filmy, wiemy już od kilku lat, a dobra passa wciąż trwa. Kolejna rodzima produkcja bije właśnie rekordy frekwencyjne. Na sztukę kochania, historię Michaliny Wisłockiej, w pierwszy weekend wyświetlania wybrało się do kina ponad ćwierć miliona widzów. Dodając do tego pokazy przedpremierowe, film obejrzało już ponad 280 tysięcy osób. A to dopiero początek. Z Marią Sadowską, reżyserem sztuki kochania, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No właśnie, czy jesteś przygotowana na sukces? O Jezu, straszne pytanie. Ja jestem strasznie zdenerwowana. Bardzo wiele mnie to kosztuje. Ale wszyscy twórcy potwierdzają absolutny profesjonalizm tego filmu, sposób przygotowywania się do niego i to widać na ekranie. My żeśmy włożyli naprawdę tytaniczną pracę w ten film i on powstał dosyć szybko w standardach takich też polskich, ponieważ ja praktycznie wkroczyłam do tego filmu niewiele ponad rok temu. Ale to był rok rzeczywiście pracy po kilkanaście godzin na dobę, dzień w dzień. I ta praca była bardzo intensywna, więc pod tym kątem mam nadzieję, że ten sukces będzie i że ta nasza praca w ogóle przyniesie rezultaty. Ale myślę, że to się sprawdza, że po prostu czyli ta pracowitość, to przygotowanie przed planem, co nie jest takie właśnie oczywiste w Polsce. U nas często to jest tak na łapu-capu, ostatni miesiąc się wszystko robi, a tutaj ten okres przygotowawczy był ważniejszy chyba niż sam plan. My już na planie wszystko wiedzieliśmy, co robimy, byliśmy po próbach. No ja jestem typem reżysera, który w ogóle nie uznaje wejścia na plan bez prób. I tych prób było bardzo dużo i wiele rzeczy się rodzi na takich próbach, bo ja jestem reżyserem, który nie zna odpowiedzi, tylko zadaje pytania. Więc wychodzimy z takiej nicości, nie wiemy nic i tylko chodzimy i zadajemy pytania i powoli te odpowiedzi do nas przychodzą. One do mnie przychodzą od różnych wspaniale utalentowanych ludzi, z którymi ja pracuję i od każdego sobie wezmę trochę tego, trochę tego, trochę tego. No ale dzięki temu mogliśmy też zrobić wiele takich fajnych rzeczy. Czysto rzemieślniczo teraz tutaj może widz nie będzie tego tak przeżywał jak my, ale właśnie to, że zrobiliśmy tego mastershota i w ogóle cały film jest opowiadany w takich długich, długich, płynących ujęciach. To wielka zasługa Michała Sobocińskiego. To był jego pomysł i on wymyślił też ten język. Ten film nie jest opowiadany tak bardzo blisko, tak jakby się wydawało, że to by było oczywisty sposób opowiadania, prawda, o emocjonalnej bohaterce. Dlatego myślę, że warto iść na niego do kina, bo zdjęcia są rzeczywiście piękne i w kinie oddziaływuje, bo on jest pomyślany kinowo od początku do końca. Jest mnóstwo rzeczy pięknych w tym filmie, ale porozmawiajmy o aktorach, bo to myślę było wielkie wyzwanie. Jak ich dobierałaś? No to jest wielki popis chyba rzeczywiście tutaj wielu osób i staraliśmy się iść takim nieoczywistym kluczem. I Magda wydawałoby się, że nie jest oczywistym wyborem. Magda Boczarska. Tak, Magda Boczarska. Tak samo Piotrek Adamczyk i tak samo Eryk Lubos. No Eryk nie jest typowym amantem, a Piotrek nie grał jeszcze takiej jednoznacznie negatywnej roli i złożonej. To były też miesiące prób castingów. Ale chcę powiedzieć, że dla mnie, dla reżysera, to było też pierwsze spotkanie z taką naprawdę gwiazdorską obsadą. Nawet w mniejszych rolach, epizodach czy rolach drugo-trzecioplanowych to występują właściwie wielkie gwiazdy polskiego kina. Tak, i za to chciałam bardzo podziękować tym wszystkim gwiazdom, bo mi czasami było głupio wręcz nawet do kogoś dzwonić i proponować mu tak niewielką rolę, na przykład jak Dorocie Kolak, rolę matki. Ale Dorota powiedziała, słuchaj, ja mogę zagrać wszystko, ja chcę być w tym filmie po prostu, bo wiem, że to będzie ważny film. I to było piękne. I bardzo wielu aktorów dzięki temu mamy tak wielkie gwiazdy, wspaniałe, w rolach wydawało się niewielkich, ale bardzo znaczących. Tak jak na przykład właśnie Danuta Senka grająca generałową, czy Kaśka Kwiatkowska grająca redaktorkę. Tomasz Kot. Wiele innych osób. Artur Barciś na przykład, dawno niewidziany na ekranie w kinie. Też jakiś taki przekrój pokazania kobiet na przykład różnych. Ułożenie tej mozaiki trwało bardzo długo. Dla mnie fantastyczne przeżycie pracować z tak fantastycznymi profesjonalistami również i fantastycznymi rzemieślnikami, artystami, że ja też podglądając rzemiosło takich aktorów jednak jak Piotrek Adamczyk, właśnie Magda, to była dla mnie też nowość. Ja też się uczyłam w ogóle, że tak się buduje te role, że tak wiele się wkłada w to wysiłku. Niesamowita intelektualna przygoda to była, naprawdę, naprawdę. Z Marią Sadowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ania Rusowicz w tym filmie śpiewa tę piosenkę.

walks a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Sting to też jedna z moich ulubionych jego piosenek, a teraz przed 11, dokładnie za 6, jeszcze taka niespodzianka. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy wybiera się na narty, ale niestety nie wszyscy myślą o należytym przygotowaniu się do pierwszych szusów. Jak powinien wyglądać trening poprzedzający wyjazd na deski? Odpowiedź zna Ludwik Żukowski, instruktor wykładowca PZN. Kiedy rozpocząć przygotowania? Może od tego zaczniemy. No, najpóźniej to 10 dni przed wyjazdem. Naprawdę powinniśmy się przygotowywać dobrych parę miesięcy wcześniej i powinny to być ćwiczenia regularne, bo tylko wtedy gwarantuje to nam, że nie przeciążymy którejś partii mięśni i że będziemy w sposób zbalansowany i zbilansowany przygotowali właśnie te partie mięśni, które są nam niezbędne do sterowania na stoku narciarskim. Ale generalnie potrzebny jest trening, jak to się mówi, ogólnorozwojowy. Tak to można nazwać, więc zastępcą treningu ogólnorozwojowego jest na przykład pływalnia. Bardzo dobrze jest chodzić na pływalnię parę razy w tygodniu, bowiem to bardzo dobrze rozciąga nam mięśnie, a jednocześnie powoduje, że jesteśmy wobec tego elastyczni na stoku. Jakie grupy mięśni grają najważniejszą rolę? Mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwugłowe, wszystkie mięśnie wokół miednicy. Także te, które służą temu, abyśmy mogli zrobić przysiady, więc mamy wszelkie mięśnie, które opancerzają kolana. Tak naprawdę, gdy mówisz, które mięśnie? Dolne partie mięśni ciała człowieka. Czyli ważne jest w tych przygotowaniach, aby robić na przykład przysiady, wymachy. Może mniej ważne są wymachy, natomiast przysiady są jednym z ćwiczeń prawie obowiązkowych. Może nie bardzo głębokie, ale przysiady, podskoki obunus. Te ćwiczenia rozciągające, tak. I dużo ćwiczeń rozciągających, które mogą być zastąpione przez basen. Oczywiście musimy pamiętać, że wszystkie ćwiczenia siłowe ściągają, skracają nam mięśnie. Zatem niezbędne jest właśnie bardzo dużo ćwiczeń rozciągających. Bieganie też? Bieganie jest bardzo dobre, tak. Ale jeśli powiemy sobie, że bieganie dla celów przygotowania do narciarstwa zjazdowego typu alpejskiego, to powinno to być bieganie po miękkim, po lesie, najlepiej slalomy między drzewami. Czy można zrobić taki slalom na sucho? No jest to ćwiczenie imitacyjne, więc zarówno ćwiczymy swoją równowagę, jak ćwiczymy mięśnie nóg, jak zachowanie tak zwane wymuszone, czyli no skręcamy tam, gdzie nakazuje nam drzewo, żeby je ominąć. Więc jest to bardzo dobre ćwiczenie. Slalomy imitacyjne biegane na lekko spadzistych stokach są rewelacyjne.